Ipar Eskolerriko Garapen Kontseilua aipatuko dugu goiz begin, eta gurekin lehendakaria Paskalindo, egunon? Egunon zuei. Biztan dena aipatuko dugula Iparraldea 2020 desmartxa abiatu duena, Garapen Kontseiluak. Baina, mintzatuko gira, barne mugimenduetaz Paskalindo, zuzendaritza, utzi behitu Filip Arretzek, bai. Ibilbide askiluze bati emandako bukaera? Ba, 18 urteko ibilbide bat, azken urteetako historia berak zuen kasik bere gain eta bere espaldetan, behaz, ez da, hola, joaite horrekin nunbait, norbait joaiten da, eh? Ba, be, ez dugu dolurik, eh? bere bidea egin du, hor, nunbait EPA ahapatu zuela edo bukaera bat eta aldatu nahia, behaz, biztan dena utzi diot, atea irekirik, eh? Normal baita, eta gero bertzalde ere, gure bezalako egituretan, ez da baitz bada gauza txarra, haize berri baten ukaitia, eta espero dugu ala izain dela. Filip Arretzen ordez, bi kozuzendari, sartuko dira edo sartu dira? Ideia da, zuzendaritza kooperatiboago bat edo kolaboratiboago bat nahi ginuela, nunbait. Beraz, emazte bat eta gizon bat, horiek dira Justine Girodel, Garapen Kontseiluan jadanik iruzpala urte lan egiten duena charge de mission delakoa. Hainbat gaietan aditua eta txostenen idazteko eta biziki gaitasun dituenak. Eta Simon Carrer, kanpotik amosatu duguna, Euskal Medietan ontsa ezautzen duguna, kanaldudeko sortzaile eta zuzendarietaik bat, eta nola ez, euskalduna ere, guretako importanta zen, gizon bat, emazte bat, euskaldun bat, eta naiz eta euskaltzale ala ere frantzimenta da Justin, eta uste dut olako horeka bat, eta kolektiboago bat, uste dut atseman dugula sistema horrekin, ez dakit funtzionatuko duen, espero dut baietz, horrek suposatzen du bien arteko konfiantza beharko dela, baina gure bezalako egitura batean ez barima dugu zuzendaritzan jadanik olako konfiantza bat sortzea, nola eginen dugu gizartearekin. Garai batez, ogoitzen gira, Garapen Kontseiluak lantzen zitula proiektuak jendarte zibilarekin, gero autetxien kontseilurat aurkezten zirenak eta autetxiek bozkatzen zituztenak, geroztik sortu da ere eskual elkargoa 2017an eta priseski orduan Ipar Eskolerriko Garapen Kontseiluaren geroa dudan ezagri zuen Frantziako estatuak bere ustez eskual elkargoaren sortzearekin ezpaitzen gehiago beharrezkoa edo berak diruzatzen zuelako ere dirua aurrezteko, benen horreitzen gira aserre bat sortu zela eta lortu zinutela ala ere bizirik atxikitzen Garapen Kontseilua. Bon, garai hori genitu izan behar duzu ere, eta demora berean Filip Arretz berriz aipatzeko, Filip Arretzekin. Ba, ibiztan dena, eta ez dira demora hain lasaiak izan, eh? Gero legeak berak erraiten zuen, 50.000 biztanletik goitiko EPC iguziek, behar zituztela antolatu Garapen Kontseiluak. Behaz, nunbait momentu batean gure alde izan da lega. Estatuak nahi zuena zen guk bertze Garapen Kontseiluak bezala izan giten. Problema da eta historikoa da, jakin behar da gure Garapen Kontseilua, Garapen Kontseilua legearen aintzin sortua zela. Jena baita, gu izan girela nunbait lehena Frantzia mailan eta dena asmatu behar zen eta asmatu ginintuen hainbat gauza. Horretu duzu nola luzaz Garapen Kontseilua eta Autetxien Kontseilua nunbait ordezkatu dute ez ginuen egitura. Jena baita, iribunea ez ginuen, ez ginuen departamentoik, ez ginuen dio. Beraz, nunbait, hor, izan behar dugu guk, be politika publiko bat egin, bai gizarte zibila, eta bai autetxiekin, eta kontratuak egiten genintuen. Bistan dena, sortu delaik idigunea, hori dena, suntsitzen zen. Jena baita, antolaketa kolektibo hau, antolaketa, asmatu izan ginuen antolaketa hori, suntsitzen zen. Eta estatuak nahi izan du, guk berzeak bezala izan giten. Jena baita, ez elkarte bat, bai instituzio bat, iriguneari lotua eta iriguneari bakarrik, eta guk erran dugu, ez, gu Ipar Alde, Ipar Euskal Herriko, eta frantsesez konzertuan du Pei Bask gira, behaz Euskal Herriarekin eta Ipar Euskal Herriarekin bereziki lan egiten duten guziekin nahi dugu lan egin, eh? Hau da estatua, eskualdea, departamendua eta bertze. Eta izan da bai, egia da, izan da indar joko bat, Filipekin eraman izan duguna, ni ere nun baita garaian lehendakari orde bain nintzen eta bertze, eta hori argi eta garbi egin behar da. Jean-René Etxegarai berak burua sartu duela hortan, borroka hortan, eta berak ere abokatu bezala pixka bat nahi izan du erakutsi bai legez eta ahaltzela hola segi, eta lortu dugu. Egia da, orduz geoztik estatuak gibel egin duela hainbat gauzetan eta berezitki janduzun bezala dirustatzean. Baina ez du importaik, gu ala ere, iparraldeko egitura guzietkin ari gira lanean, elkarte bat gisa, eta justu, joan den hastean baginuen gure elkartearen biltzar nagusia eta arraberritzia, eta nunbait, autu ona egin dugula, erakutsi dauku biltzar nagusi horrek. Iparaldea 2020 desmartxa landu du, ontu du behaz Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluak, nola pasatzen diren tailerrak eranen daukuzu, baina lehenik onda behar bada horreit araztia zergatik sortu den Iparaldea 2020? Be hori ere historikoa da. 2010, Euskal Herria 2010 txostena asmatu zelaik, hor zen sortu garaian dinamika kolektibo hori, bai autetxi eta bai gizarte zibilaren artekoa, behaz Garapen Kontseilua, Pei Bask 2010 etik heldu da, hor da mamia, hor da iturria. Behas 2010 egina izan zen, sekulako prospektibo lan edera eraman zen garaian, nolako Euskal Herrian egin nuen tabertze. Pei Bask 2020koa teknikoagoa zen, janabaita nunbait lehen esperientzia egin eta prospektiba idatzi eta nunbait teknikoagoa zen eta kontraktueri gehiago lotua. Eta hor askifite, bai gizarte zibila eta bai autetxiek, ikusi genuen egitura bat beharko zela, eta 2008-amak ez da egin, baina aldiz, 2008-amazazpian denako regira, idigunea sortu zen, eta Garapen Kontseiluak bere indar hainitz eman zuen, baita ere dirua komunikazio arloan eta bertze, behaz Garapen Kontseilua idigunearen alde egin zuen, ez da dudarik, oain egitura bat behar baitzen eta ez baitzen bertzeik, lortzen algaraian, behaz ortarako nunbait usteut, hola, gero ez zen Garapen Kontseilua bakarrik, baziren hain bat dinamika, batera eta bertze, ez dute jaiten Garapen Kontseiluak egin duela iparaldeko egiturak eta osoa, baina gu hor ginen ere, ez da dudarik, eta nunbait gainera gizarte zibila eta autetxien artikularita horren egiten nunbait. Gero, be logikoki, irigunea egin eta gure aldaketa, nola astapen batean balin baginen politika publikoen armatzaile autetxeekin, 2017-tik goiti, bakarrik ginen behazale bilakatzen ginen bakarrik egin baita ez koekoizle politiketan, baizik eta nunbait gure naikeriak azaltzeko tresna nuela Garapen Kontseiluarekin. Eta mutazio hori egin eta ebe biztan dena, uste dut merezi duela oain berriz 2010-ekoari lotzea, egin baita ea zer Euskal Herri nahi dugun 2020-goi. Ian, eta ez dakit nik, nolako mediak, nolako euskara, nolako egituraketa, barnekaldea den bezala, edo hiri handiagoekin, edo mila gauza batira, eta biztan dena zeharkatuko ditugu hainbat arazo, gazten geroa eta bereziki etxe bizitzetan eta bertze, badira mila gai hor zerkatuko ditugunak eta pentsu dut bizkin tejeria izanen dela bai. Hor hasi dira tailer parte hartzaileak? Ez arras, hor hasi da egin dugu komisioa, ze antolaketa, ze galderei erantzunen dugun eta bertze. Irekia da, jada, aski da Garapen Kontseiluari izena emaitia, nor naik parte hartzen alko luke, kasik, biztan dena gure kideak lehenik. Ez da dudatu behar, lotzen aldira lanerat. Bada arau bakar bat, eta hau da legearena. Gaur egun, eta nahizta komisio bat izan behar zendako ez, baina normalean iriguneko autetxiek ezingo lukete parte hartu lan hortan, baina gomitatuko ditugu momentu batean, baina iparaldeko edo nork hartzenalko luke nunbait bidea lan hartze hortan, eta ea, lortzen dugun programa polit bat egitea, espero dugu primadera arte lantzea nola eginen dugun. Gero apirilatik, 2025-eko apirila arte, zurte batez debateak, debate publikoak, denetan, iparalde osoan, barnekaldean, kostaldean, gai guzieri buruz eta bertze. Izanen dira debate partizipatiboak albezen bat eta bertze. Beraz, hor, apirilatik goiti, jakinen dira, noiz diren tailerrak, gaiak eta nun eta bertze. Eta urte batez, nahi genuke egin zertarako, be ondoko urtean baitira, ebe hauteskundeak. Eta hauteskundeak aintzin, nahi genituzke gure lehen emaitzak atera, baitakigu gero pixka bat politizatuko direla nunbait gaiak eta ez genuken nahi errekuperaziorik edo nidakita zer izan dain gure lanekin. Pascalindo, mire esker. Zuei!